Uwaga! Tylko teraz rabaty do 10 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach oraz na honda.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia Wtorek, 14 stycznia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła siódma, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Romuald Wójcik. Komisja Europejska może się dziś zająć tematem praworządności w Polsce. Nie potwierdzono informacji o blokadzie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Boże Ciało, film Jana Komasy z szansą na Oscara. Ja uważam, że myśmy już wygrali, że nasza wygrana już właśnie jest teraz. Ustąpienia władz namagają się studenci w Teheranie. Irańska policja zaprzecza, że strzelała do protestujących. Temat praworządności w Polsce może się pojawić na dzisiejszym posiedzeniu Komisji Europejskiej. Rzeczniczka Komisji Dana Spinant, pytana o ewentualne decyzje Brukseli dotyczące systemu sądownictwa w naszym kraju, powiedziała, że wszystkie kanały dialogu z Polską są otwarte. Przewodnicząca Komisji może zdecydować o wpisaniu dodatkowych punktów do agendy spotkania komisarzy, jeśli uzna, że jest to konieczne. A jeśli chodzi o Polskę i kwestie praworządności, to jest szeroko prowadzony dialog z Polską. Nie potwierdzono natomiast informacji, że komisja ma skierować wniosek do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości o zawieszenie działalności Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Taką możliwość odrzuca wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta. Organizacja wymiaru sprawiedliwości nie leży w kompetencjach Unii Europejskiej oraz żadnego z jej organów, zatem równie dobrze Trybunał Sprawiedliwości mógłby wstrzymać działania całego polskiego rządu, gdyby przyjąć zasadę, że mógłby to zrobić, bądź każdego innego rządu państwa członkowskiego. Przyjęta w grudniu przez Sejm nowelizacja ustaw sądowych zwiększa odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów. Ustawą ma się jutro zająć Senat. Opinię w tej sprawie ma również wydać Komisja Wenecka. Film Boże Ciało nominowany do Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy. Obraz Jana Komasy opowiada historię 20-letniego Daniela, który po wyjściu z poprawczaka zaczyna udawać księdza. Nominacja jest ogromnym sukcesem dla całego zespołu, który pracował nad filmem, mówi producent Leszek Bodzak. Nie ma większego wyróżnienia póki co w świecie filmu i dla takich chwil te filmy się po prostu robi, więc to jest jakby takie największe spełnienie marzeń. A grająca w Bożym Ciele Aleksandra Konieczna podkreśla, że nominacja do Oscara jest wielkim uznaniem dla twórców filmu. Po pierwsze jest duma. Nie myślałam, że to może być taki film, który przyniesie aż nam takie zaszczyty. Nominacja do Oscara cieszy również producentkę filmu, Anetę Higginbotham. Mówi się, że to będzie walka pomiędzy Almodovarem a Parasite. Obawiam się, że tak się pewnie wydarzy, natomiast ja uważam, że myśmy już wygrali, że nasza wygrana już właśnie jest teraz. Ceremonia wręczenia nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej odbędzie się 9 lutego. Witold Banach, Polskie Radio. Kolejne protesty studentów w Teheranie. Od soboty domagają się rezygnacji irańskich władz, w tym duchownego przywódcy Ajatollaha Chameneja. Iran dopiero po trzech dniach przyznał, że ukraiński samolot, który rozbił się w Teheranie, został omyłkowo zestrzelony przez wojsko. Manifestujący przed jednym z uniwersytetów w Teheranie wznosili okrzyki precz z duchownymi. Argumentowali, że rewolucja islamska sprzed 41 lat w Iranie wygnała z kraju inteligencję na rzecz duchowieństwa. Według relacji świadków w tłumie ponownie słychać było żądanie ustąpienia najwyższego przywódcy duchowego Iranu. Do protestów w Teheranie i w kilku innych miastach dochodzi od soboty. Wtedy to irańska armia po trzech dniach zaprzeczeń przyznała, że omyłkowo zestrzeliła ukraiński samolot pasażerski ze 176 osobami na pokładzie. Władze zapowiedziały wyjaśnienie sprawy i ukaranie winnych, ale jak dotąd doszło jedynie do kilku dymisji na średnich szczeblach armii. Szef miejscowej policji zaprzeczył, jakoby funkcjonariusze mieli użyć w czasie demonstracji ostrej broni, co zarzuciły policji organizacje praw człowieka. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Irańskie MSZ zagroziło wydaleniem ambasadora Wielkiej Brytanii. Dyplomata jest oskarżany przez władze Iranu o udział w demonstracjach. Wcześniej brytyjskie MSZ wezwało przedstawiciela Iranu i wręczyło mu protest w sprawie zatrzymania Roberta Makera przez teherańską policję. O przyczynach pożarów w Australii i innych klęsk żywiołowych w ostatnich latach rozmawiali europosłowie. Takie zjawiska są dowodem na to, że klimat ociepla się pod wpływem działalności człowieka, mówił wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Maroš Šefčovič. Nauka pokazuje wyraźnie, ocieplenie klimatu będzie zwiększało częstotliwość ekstremalnych zjawisk pogodowych. Te zjawiska będą coraz bardziej nas dotykały. Czy potrzebujemy więcej dowodów na to, że przeciwdziałanie zmianom klimatycznym oraz niszczeniu środowiska jest absolutnie konieczne? Walkę z emisją dwutlenku węgla Parlament Europejski powinien zacząć od siebie, powiedziała z kolei europosłanka PiSu Jadwiga Wiśniewska. Jakże ten parlament troszczy się o klimat, skoro raz w miesiącu cały parlament przenosi się na 4 dni do Strasburga, generując tym samym produkcję CO2, a koszty roczne utrzymania tej siedziby wynoszą ponad 110 miliardów euro. Pożary w Australii trwają od września. Zginęło co najmniej 28 osób i około miliarda zwierząt. Unia Europejska i poszczególne kraje członkowskie, w tym Polska, zaoferowały Australii pomoc w gaszeniu pożarów. Według australijskich władz na razie nie jest ona konieczna. To był serwis Trójki. Przed nami sport, Jan Kałucki. Ernesto Valverde nie jest już trenerem FC Barcelony. Jego miejsce na ławce trenerskiej zajmie Kiko Setién. Wczoraj wieczorem doszło do małego trzęsienia ziemi w gabinetach Dumy Katalonii. Ostatni raz Barcelona zwolniła szkoleniowca w trakcie sezonu 17 lat temu. O wszystkim zadecydował styl gry. Mistrzowie Hiszpanii wprawdzie są na pierwszym miejscu w tabeli, ale po drodze zaliczyli kilka kompromitujących wpadek. Chociażby porażka w Lidze Mistrzów z Liverpoolem, czy ostatnia w Superpucharze Hiszpanii z Atletico Madryt. Nowy trener FC Barcelony, Kiko Setién, ostatnio był szkoleniowcem Realu Betis. Jest wielkim entuzjastą tzw. tiki-taki oraz futbolu Johana Cruyffa. Setién podpisał umowę do 2022 roku, ale ostatni rok jest opcjonalny. Obie strony mogą z niego zrezygnować. Wtedy są wybory na prezydenta klubu i stwierdzono, że nowy sternik powinien mieć możliwość zakontraktowania swojego trenera. Zostajemy przy piłce nożnej. Dwie wiadomości z Wysp Brytyjskich. Dobra i zła. Dobra jest taka, że uraz Łukasza Fabiańskiego nie jest tak groźny, jak przewidywano. Nasz bramkarz będzie pauzował kilka tygodni. Zła jest taka, że kontuzji nabawił się Krystian Bielik. Obrońca reprezentacji Polski podczas wczorajszego meczu młodzieżowej drużyny Derby County opuścił boisko na noszach. Pierwsze doniesienia mówią o prawdopodobnym zerwaniu więzadeł w kolanie, co przekreśliłoby jego szanse na udział w Euro 2020. Oby te przypuszczenia się nie potwierdziły. Teraz siatkówka. Alek Achrem ponownie będzie zawodnikiem Assy Koresowi. Białorusin z polskim paszportem związał się z rzeszowskim klubem do końca obecnego sezonu. W zespole ze stolicy Podkarpacia grał już w latach 2009-2016. 3 razy zdobył wówczas mistrzostwo kraju. I na koniec koszykówka. Marcin Gortat potwierdził, że najprawdopodobniej za miesiąc ogłosi zakończenie kariery. Tu już trzeba zakończyć też tą taką trochę sagę tego mówienia, czy gram, nie gram. Jest już koniec praktycznie i ogłoszę to w połowie lutego, ponieważ równo w połowie lutego również mniej więcej będzie zamknięte okienko transferowe. Jeżeli nie wydarzy się coś strasznego typu kontuzja jakiegoś zawodnika i nagle potrzebny jest center, to jeżeli nic takiego się nie wydarzy, to tak w 100% zakończę karierę i rozpocznę nowy etap w moim życiu. Mówił zawodnik, który przez ostatnie 12 lat grał za oceanem. Do ligi NBA powrócimy za godzinę. Kilka minut temu zakończył się mecz w Los Angeles. Lakers wygrali z Cleveland Cavaliers. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na południu i w centrum zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane, tylko w Bieszczadach duże i tam możliwe słabe opady deszczu ze śniegiem. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami i miejscami słabymi opadami, ale deszczu tylko. Na południu możliwe mgły ograniczające widzialność do 300 metrów, temperatura od 2 stopni, to w Zakopanem 3 w Suwałkach, 4 w Przemyślu i Rzeszowie, także w Lublinie, 5 w Gdańsku, Olsztynie, Bydgoszczy, Toruniu, Warszawie, Łodzi, Katowicach i Białymstoku, 6 w Poznaniu, 7 w Koszalinie, Gorzowie, Jeleniej Górze i Opolu, a najcieplej w Szczecinie, Zielonej Górze i we Wrocławiu, 8 stopni. Raport smogowy w Trójce. I Piotr Łodej. O poranku w większości punktów pomiarowych powietrze oceniane jest jako dobre i bardzo dobre i jak na styczeń ciepło, więc warto podtrzymać noworoczne postanowienia związane z aktywnością na świeżym powietrzu. Co prawda jest czym oddychać, ale nie wszędzie. Najbardziej zanieczyszczone powietrze dziś w Krakowie i okolicy, m.in. w Zabierzowie, Skawinie i Oświęcimiu. Normy pyłu zawieszonego PM10 dwukrotnie przekroczone są w tej chwili także w Goczałkowicach, Zdroju, Zawierciu i Nowym Sączu. Dziś wiatr południowy i południowo-zachodni, słaby i umiarkowany na wybrzeżu oraz na Podkarpaciu w porywach do 80 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach euro i na euro.com.pl. Drugi produkt 20% taniej, lub trzeci 40%, lub czwarty 60%, lub piąty produkt aż 80% taniej. Promocja na wybrane produkty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 2273, ekranek małpopolskieradio.pl, a także 71335. Zapraszamy. Zapraszamy do reklamy.

wczoraj była fanga w nos, dzisiaj będzie grzmot. To jest powiązane czasami. Myśli pan? No tak, jak się mocno dostanie, to człowiek tak grzmot o ziemię, nie? Też, ale też gwiazdeczki się pojawiają. O tak. Ale o gwiazdkach nie będzie. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry. Pan Robert zadaje krótkie, węzłowate pytanie. Kiedy samolot taki naddźwiękowy, wojskowy powiedzmy, myśliwiec, przekracza barierę dźwięku, to co robi? No słychać taki grzmot na ziemi. Tak jest, tak. Robi grzmot. Tak. A jak wraca z tej prędkości naddźwiękowej, zwalnia, tak? Trochę zwalnia, to też jest w drugą stronę? Czy jest antygrzmot? Nie ma antygrzmotu i nawet jeżeli mówimy o tym grzmocie, to tu jest taka pewna nieścisłość, bo grzmot oczywiście kojarzy się z czymś takim może głośnym, ale nagłym i tak szybko jak się pojawia, tak też i szybko znika. W przypadku samolotu, który przekracza prędkość dźwięku i leci z prędkością wyższą niż prędkość dźwięku, rzeczywiście dla kogoś, kto stoi na ziemi, brzmi to jak grzmot, w sensie jak jednorazowe, tak jak gdyby uderzenie. Mhm. Ale w rzeczywistości to jest raczej ciągły grzmot. W tym sensie, że my to słyszymy jako coś jednorazowego, bo źródło tego dźwięku porusza się dosyć szybko. W związku z tym, jak się oddala, to my po prostu już nie słyszymy tych jak gdyby dalszych grzmotów. Natomiast to sobie raczej trzeba wyobrażać jako cały czas trwające źródło dźwięku. O, samolot poruszający się powyżej prędkości dźwięku. Dlatego też na przykład samoloty, chociażby Concordy, akurat pasażerskie ponaddźwiękowe, które kiedyś latały między innymi z Francji do Stanów Zjednoczonych, one wchodziły w prędkości naddźwiękowe dopiero nad oceanem. Dlatego, że tak duży obiekt powoduje taki duży hałas, że to bardzo przeszkadzało ludziom mieszkającym na Ziemi. Gdyby to było tak, że on tylko emituje ten dźwięk w momencie tego przejścia, a później już leci cichutko, to przecież można by spokojnie na terenie Francji wybrać taką drogę, gdzie akurat, no nie wiem, są jakieś lasy, nie wiem co tam, no takie miejsca, gdzie po prostu nie ma ludzi. A później już by sobie mógł lecieć nad domami. W rzeczywistości on cały czas hałasuje. Nad oceanem to średnio przeszkadza. Natomiast w sytuacji, w której on zwalnia i zdarzyłoby się tak, że akurat by zwalniał nad naszą głową, w sensie gdzieś nad nami, to słyszelibyśmy hałas i w pewnym momencie ten hałas by zniknął. Jedyne, co może byśmy usłyszeli, nie wiem, to może dźwięk silników. Bo to jest też warto powiedzieć, ten grzmot czy ten hałas, on nie jest spowodowany tym, że silniki chodzą na wyższych obrotach. On jest spowodowany samym faktem powstania jakiejś fali uderzeniowej. Ale ta fala nie powstaje tylko w momencie, w którym przekraczamy, a później znika. Ona jak gdyby cały czas tam jest i ona wynika właśnie z tego, że przed samolotem jest pchana ogromna ilość powietrza, między innymi. To jest dość skomplikowany swoją drogą proces, więc nie chcę tutaj jak gdyby wchodzić w szczegóły, ale w skrócie, grzmot nie jest grzmotem, tylko jest ten soniczny grzmot, ten boom taki soniczny. On nie jest takim jednorazowym strzałem i później już cichutko. Taki grzmot ciągły. Taki grzmot ciągły, tak. Dobrze, to dobrze. Czyli w drugą stronę nie. No w drugą stronę jest ulga, nie? Znaczy, człowiek stoi i słyszy ten hałas i w pewnym momencie on zwalnia i jak zwolni poniżej prędkości dźwięku w danym miejscu, bo to też jest ważne, to jest ciszej. Dobrze. Doktor Tomasz Rożek. Dziękuję. Dziękuję panu bardzo. With me because you look so fine that I really wanna make you mine. I said you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her. I said, are you gonna be my girl? It's 1, 2, 3, take my hand and come with me because you look so fine that I really wanna make you mine. I said, you look so fine that I really wanna make you mine. come on and get your kicks. Now you don't need money with a face like that, do ya? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her. I said, are you gonna be my girl? Padło kluczowe pytanie przed chwilą. Przypomnę panu życzliwie. To proszę przypomnieć, ale życzliwie. Ale życzliwie przypominam państwu także, że mamy Dzień Nieśmiałego. Projekt Tata. Łukasz Błąd wspominał o tym. Nie wiem, jak zareagować, proszę pana. Śmielej, śmielej. Dobrze, to ja w takim razie przejdę do rzeczy. Dobrze? Dobry pomysł. Bardzo dobry. Krystian Hanke. Mikołaj znów rozdał cyfrowe urządzenia, a na tych urządzeniach się pojawiły gry. Te same w sobie nie są największym złem tego świata, ale kiedy słyszę, że przedszkolakowi tata zainstalował w grę, w której gracz toczy pojedynki z zadymiarzami, przedszkolakowi, albo gdy kolega syna z trzeciej klasy chwali się, jak to nie zmasakrował jakiejś postaci w grze i kreśli tutaj scenę rodem z filmu Tarantino, to naprawdę nie ma żartów. Jak zostawimy dzieci sam na sam z takimi grami, to dajemy im odbezpieczony granat. Czy tak trudno jest usiąść z synem i sprawdzić tę grę? Hubert, czyli tata Karola, stara się wiedzieć zawsze, jakie nowości przynosi do domu 8-letni syn. Przynosi trochę tych swoich gier. Siadamy, patrzymy, na czym polega gra. Ja trochę poczytam. W sieci jest zawsze dużo informacji na temat gier. Trzeba je filtrować, bo wiadomo, że to jest sieć. Ale w momencie zobaczenia, czy ta gra może wnieść coś dobrego dla dziecka, pozwalamy na to. Jest wyznaczony czas na gry, żeby dziecka nie wykluczyć cyfrowo. 20 do pół godziny dziennie i koniec. To też chodzi o patrzenie na ekran, psucie wzroku. Jest jeszcze Klara, ale Klara jeszcze jest naturalnie wykluczona cyfrowo, bo ona ma 5 lat, więc Klara raczej ogląda bajki. Ale też nieprzypadkowe, bo bajki, filmy, filmiki to drugi segment, który pozostawiany bez kontroli może sprawić, że nasze dziecko pochłonie internetowe zło. Liczba patostreamerów, kanałów na YouTube, gdzie jeśli nawet nie treść, to język wykrzywia młode umysły, jest ogromna. Powtórzę za mądrzejszymi. Żadne cyfrowe mechanizmy kontroli nie dają 100% zabezpieczenia przed niepożądanymi treściami. Ale można, a jak Hubert, skupić się na przykład na platformach płatnych. Gdzie można w miarę samemu zarządzać tym, co chcemy zobaczyć. No bo gdzieś dbamy o to, żeby to, co widzą nasze dzieci, było mniej więcej dyskutowane między nami, żeby nagle nie pojawiło się coś, czego nie chcemy. Oglądamy, ale też ekranizacja Wiedźmina. Nie oglądamy jej z dziećmi tylko dlatego, że ona była zekranizowana, zaczęliśmy go czytać. Obejrzeliśmy kawałek, żeby zwizualizować sobie, jak to może wyglądać, a teraz zagłębiamy się w książkę. Można pewne rzeczy ewentualnie nie przeczytać, ale my też z drugiej strony nie bardzo ukrywamy, że istnieją słowa, których on jeszcze nie zna. Czasami nawet za wulgarne dla latka, to lepiej, żeby poznał ode mnie i żeby poznał z literatury. I to dobrej literatury, a nie z podwórka. Choć już dziś bardziej chyba ze szkoły, bo podwórka straciły swoją dawną funkcję. Na tych zamkniętych bywa wzorcowo kulturalnie, za to słownictwo, jakie słyszę czasem na szkolnym korytarzu syna, a tym bardziej na osiedlowym skateparku, sprawia, że siwieją mi włosy. Co innego slang i nowe słowa, których używa młodzież. I co roku jest nowe słowo, które jest słowem roku i ja za każdym razem rzeczywiście muszę zajrzeć, czy ja na pewno rozumiem, co ono znaczy. Bo ja rozumiem, co ono znaczy w moim postrzeganiu, ale jest naturalna ewolucja języka. Żeby dogonić, trzeba gonić. Podobnie z muzycznymi modami. No na razie tata może edukować swoich podopiecznych, ale i tak, co świetnie rozumiem, głos decydujący mają często Klara i Karol. Ostatnio dostałem podsumowanie z jednego z serwisów streamingowych, jakie były moje najbardziej słuchane piosenki w roku 2019. I pierwsze trzy to był soundtrack jednej z bajek, z Finasza i Ferba, Disneya. Świetnie zrobiona też muzyczna bajka. No i patrząc na moje muzyczne podsumowanie, świetnie Huberta rozumiem i cieszę się z każdej takiej rozmowy i każdego takiego taty aktywnego i obecnego w życiu swoich dzieci, który wie, że czas i uwaga, jakie dajemy dzieciom, to inwestycja na trudne czasy. Jeszcze z młodszymi dziećmi stosunek ojciec, który jest mądrzejszy, starszy i syn, który jest młodszy i jeszcze go śledzi, jest łatwiejszy. Im on będzie starszy, tym to będzie trudniejsze, więc jedynym sposobem jest to, żeby prowadzić dialog. W pewnym momencie będę musiał przestać go oceniać, będę musiał akceptować to, co on chce mi powiedzieć. Te dzieci rosną od momentu, kiedy trzeba je trzymać za rękę. Nie wiemy do końca, kiedy tę rękę trzeba zacząć puszczać. Słuchanie dziecka i pytanie, czy jeszcze potrzebujesz trochę, żebym cię potrzymał albo cię puścił, jest niezmiernie ważny i strasznie trudny. Tym bardziej, że po dzieciństwie przychodzi przecież okres nastoletniego buntu dziecka. Jak przebiegnie? A tu sporo od taty zależy. Dzieci w pewnym momencie muszą się zbuntować, bo inaczej nie odetną się, ale ten czas, te emocje, które my inwestujemy, wracają. Sobie życzę, żeby tak mi się zdarzyło, że ono powie, dobra, to nie jest taki obciach z ojcem albo z mamą, przejechać się na skuterze, żeby mnie podniósł do szkoły, żebyśmy poszli do kina. A dla mnie, przepraszam, tym obciachem jest tata, który dla świętego spokoju daje dzieciom tablet z zainstalowaną strzelanką. Otóż to. Mam Dziękuję nadzieję. Panu bardzo. Jeśli chodzi o tego Finasza i Ferba, bo się pojawili obaj. W muzycznym ujęciu? Dwóch ancymonów, kto oglądał, ten wie. Ale bardzo sympatyczna bajka i rzeczywiście polecamy. Trochę szybko tam tempo jest takie narzucone, więc może nie dla najmłodszych dzieci, ale rzeczywiście i dorośli się uśmieją. Jak nadążą. There's 104 days of summer vacation till school comes along just to end it. So the annual problem for our generation is finding a good way to spend it. Like maybe building a rocket or fighting a mummy or climbing up the Eiffel Tower. Discovering something that doesn't exist or giving a monkey a shower. Surfing tidal waves, creating nanobots or locating Frankenstein's brain. Finding the dodo bird, painting the continent, or driving our sister insane. This could possibly be the best day ever. And the forecast says that tomorrow will likely be a million and six times better. So make every minute count, jump off, jump in and seize the day. And let's make sure that in every single possible way, today is gonna be a great day. Crossing the tundra or building a roller coaster, skiing down a mountain of beans. Devising a system for remembering everything or synchronizing submarines. Racing chariots, taming tiger sharks, constructing a portal to Mars. Building a time machine, stretching a rubber tree or wailing away on guitars. This could possibly be the best day ever. And the forecast says that tomorrow possible way. Today is gonna be a great day. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Let's put our heads together and design a master plan. We may miss dinner, but I know Mom will understand. Część z Państwa rozpoznała, część nie. To z Finasza i Ferba właśnie. Za chwilę skrót wiadomości. Zapraszamy do reklamy. O, sąsiad dziś bezżonny. Zostawiła mnie. Jak to? Po tylu latach? Nie, wyjechała do sanatorium. I teraz sam muszę kupić jakiś magnez. Niech sąsiad kupi Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio. Zawiera oprócz magnezu inne ważne składniki. Proszę spojrzeć. Potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Wyciąg z głogów wspomaga krążenie krwi. Oto to. I cena w sam raz dla seniora. Kupuję Neomag Cardio. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm. Pewnie zainteresuje Cię, że kupując promocyjne opakowanie Solevitum D3 otrzymasz gratisowe kapsułki. Ile? Tyle, ile sekund trwa ta reklama. Zmierz lub zapytaj w aptece. Suplement diety Solevitum D3 dla odporności i na kości. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I dokładnie teraz. O, 7:30. Czas na skrót wiadomości. Anna Zaleśna-Sewera. Specjalna komisja oceni sytuację po wczorajszych podziemnych wstrząsach na Śląsku. Jeden z nich miał siłę około 4 stopni w skali Richtera. Wystąpił w kopalni Budryk w Ornontowicach, 1000 metrów pod ziemią. Do mniejszego wstrząsu doszło w kopalni Wujek w Katowicach, poza rejonem wydobywczym. Prawdopodobnie oba wstrząsy nałożyły się na siebie, informuje Wyższy Urząd Górniczy. Kopalnia Wujek pracuje normalnie, ale ściana w rejonie, której doszło do zdarzenia, została na razie wyłączona z eksploatacji. W Gdańsku dziś ciąg dalszy obchodów pierwszej rocznicy śmierci prezydenta miasta. O 13:00 w Europejskim Centrum Solidarności zaplanowano posiedzenie Unii Metropolii Polskich imienia Pawła Adamowicza. Wczoraj w miejscu ataku nożownika odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą wieloletniemu włodarzowi miasta. O 20:00 na ulicy Długiej rozbłysło światło, a zebrani zamiast minutą ciszy uczcili prezydenta Adamowicza oklaskami. 13 stycznia ubiegłego roku podczas gdańskiego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Stefan W. ugodził nożem prezydenta Gdańska. Paweł Adamowicz zmarł następnego dnia w szpitalu. Papierosy bez akcyzy w meblach kuchennych z Dubaju. Nielegalny towar znaleźli w przesyłce lotniczej na warszawskim lotnisku funkcjonariusze Mazowieckiej Krajowej Administracji Skarbowej. W 18 kartonach znajdowały się ponad 263 tysiące sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy. Gdyby trafiły na rynek, Skarb Państwa straciłby ponad 300 tysięcy złotych. Ekonomia w Trójce. Sylwia Zadrożna. Polska miała w listopadzie ponad 13,5 miliarda złotych nadwyżki w handlu zagranicznym i to rekordowy wynik. Jak poinformował Narodowy Bank Polski, więcej eksportujemy niż importujemy, a wyjątkowo duże dodatnie saldo odnotowano w sektorze usług. Bank Światowy prognozuje, że nasza gospodarka spowolni w tym roku i wzrośnie o 3,6%, a przyczyni się do tego m.in. słabsza sytuacja w krajach strefy euro. Paweł Samecki z NBP uważa jednak, że i tak wobec spowolnienia w Europie radzimy sobie dobrze. Polska gospodarka pokazuje swoją konkurencyjność. Eksport nadal jest na wysokim poziomie, utrzymany. Eksport usług rośnie, a więc można powiedzieć, że polska gospodarka jest odporna na te niesprzyjające warunki zewnętrzne. Według prognoz Banku Światowego w kolejnych 2 latach wzrost gospodarczy w Polsce nadal utrzyma się na poziomie ponad 3%. Polska Agencja Inwestycji i Handlu pracuje obecnie nad blisko 200 projektami. Ich wartość to 8 miliardów euro, mówi pełniąca obowiązki prezesa agencji Grażyna Ciużyńska. W naszym portfelu 1/3 inwestycji stanowią inwestycje przedsiębiorców z sektora BSS, czyli centra usług wspólnych, zaawansowane centra usług wspólnych dla biznesu. One nam gwarantują dopływ badań i rozwoju, dopływ kompetencji w obszarze zaawansowanego IT. W ubiegłym roku agencja zakończyła 56 projektów, dzięki którym powstało blisko 12 tysięcy miejsc pracy. Najwięcej inwestycji pochodziło ze Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Korei Południowej i Japonii. Na dużym plusie zakończyła się pierwsza w tym tygodniu sesja na warszawskiej giełdzie. Indeks największych spółek zyskał ponad procent. Nowe rekordy ustanowiły indeksy na Wall Street. Dolar kosztuje dziś 3,80 zł, euro 4,23, frank 3,91, funt brytyjski 4,93 zł. A kolejny serwis ekonomiczny w Trójce za godzinę. Na południu kraju i w centrum zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane tylko w Bieszczadach, dużej tam możliwe słabe opady deszczu, a także deszczu ze śniegiem. Na pozostałym obszarze z kolei zachmurzenie będzie duże. I także z większymi przejaśnieniami, miejscami słabymi opadami, ale tylko deszczu. Na południu możliwe także mgły ograniczające widzialność do 300 metrów, 2 stopnie w obszarach podgórskich, a poza tym od 3 na południu i wschodzie, 5 w centrum, do 10 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Nawet gdy łapie mróz, atmosfera gorąca. Tu jest jak na Wembley, mówią niektórzy. Doping kibiców niesie się przez całe Tatry. Puchar Świata w skokach narciarskich Zakopane 2020. To będzie wyjątkowy weekend. 25 i 26 stycznia. W Trójce do wygrania bilety na te prestiżowe zawody. Dziś po 16 w popołudniowej audycji oraz jutro po 6 w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki. Emocji najwyższych lotów życzy sponsor konkursu Lotos, producent paliwa Arktyczny Dynamik. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Nowy rok to nowe plany, więc wrzuć firmie wyższy bieg i skorzystaj z wyprzedaży rocznika 2019 w salonach Fiat Professional. Ducato, najczęściej wybierany w Polsce furgon. Teraz z rabatem aż do 16 tysięcy złotych. Sprawdź na salon fiatprofessional.pl. Mamo, a Marcin powiedział, że jego mama powiedziała, że na jesień i zimę trzeba dbać o odporność. Oczywiście, że tak. Dlatego teraz dostaniesz syropek Rutinacea Junior. Jakie dobre. Dobre, ale przede wszystkim zdrowe. Rutinacea Junior zawiera witaminę C, rutozyt, a do tego naturalne soki owocowe oraz wyciąg z dzikiej róży, który wspiera odporność. Suplement diety Rutinacea Junior. Odporność na potęgę. Aflofarm. Przepraszam, chyba odwołam wykład. Mam straszną chrypę. Na chrypę kup w aptece pastylki Vokaler. Vokaler to jedyny wyrób medyczny na chrypę o takim składzie. Zawiera aż 2 składniki aktywne o działaniu potwierdzonym badaniami. Vokaler szybko i skutecznie łagodzi chrypę i podrażnienia gardła. Do wyboru jest kilka smaków. I oczywiście także Vokaler bez cukru. Tak, potwierdzam wykład. Znalazłem sposób na chrypę. Vokaler. Niezawodny na chrypę. Witamina A zawarta w oleju z wątroby rekina i czosnek to uznane substancje wspierające odporność. Czego potrzeba więcej? Witaminy D3, którą daje nam słońce. Niestety teraz słońca nam brakuje, dlatego powstał Preventic D3. Suplement diety Preventic D3 oprócz wysokiej dawki oleju z wątroby rekina zawiera również bezzapachowy czosnek i aż 2000 jednostek witaminy D3. Preventic D3 to najlepszy sposób na odporność jesienią i zimą. Preventic D3. Pełne wzmocnienie odporności. Farm. Dzień dobry, pani magister. Dzień dobry, w czym mogę pani pomóc? Poproszę żel do higieny intymnej, łagodzący. Albo lepiej ochronny, a albo nie, hipoalergiczny. W takim razie proponuję Iladian. Ma wszystkie te właściwości, o których pani mówiła i do tego działa antybakteryjnie. O, to poproszę. I jeszcze drugi dla mamy. Dla pani mamy polecam Iladian 40+. To specjalistyczny kosmetyk, który dodatkowo ma działanie regenerujące. Żele Iladian. Więcej niż higiena. Gdy za oknem deszcz i plucha, zła to pora dla malucha. Kiedy nosek jest strapieniem, bajkę kończy marudzenie. Więc do akcji wkracza tata, doświadczony jak mistrz świata. By uniknąć nocnej wachty, sięga wnet po Aromactive. Szybko poznasz plastra moc, który działa całą noc. Tajemnica tkwi w zapachu, który zimę trzyma w szachu. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Aromactive, dostępny w aptekach. Aplikacja Lidl Plus to same korzyści. Jeszcze niższe ceny, kupony, promocje i e-paragony. Pamiętaj, z e-paragonem masz nawet 30 dni na zwrot ubrań, sprzętu AGD i innych artykułów przemysłowych. Teraz z aplikacją Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka rzeźnik aż 42% taniej, tylko 9,99 za kilogram. Oraz wybrane wędliny Peacock Pure 30% taniej. Aplikacja Lidl Plus. To się po prostu opłaca. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 22 minuty będzie ósma. Od Do They Know It's Christmas aż do Pokonamy Fale, czyli krótka historia muzyki dla potrzebujących. Słucham sobie tego dżingla z piosenką świąteczną i mam wrażenie, że sytuacja wymknęła się nam trochę spod kontroli, Piotrze. Wymknęła nam się trochę spod kontroli o tyle, że kiedy zaczęliśmy wyszukiwać piosenki nagrywane w szczytnych celach, okazało się, że jest tego znacznie więcej niż przypuszczaliśmy. I że to są naprawdę bardzo dobre utwory. W dodatku unikatowe, bo rzadko grane, bardzo często wydawane tylko jeden raz specjalnie z jakiejś właśnie okazji. I postanowiliśmy sięgnąć do kolejnej serii tych nagrań, przy okazji zmieniając naszą jinglową główkę. Może ten świąteczny element trochę już odsuniemy na bok, odłożymy na chwilę. Ja mam wrażenie, że pojawiają się utwory, które tak naprawdę na antenach radiowych się nie pojawią już więcej. To są dosyć jednorazowe przedsięwzięcia, bardzo rzadko. Jest oczywiście tutaj kilka wyjątków. Takim wyjątkiem są trzy utwory George'a Michaela, które kiedyś podarował, kłócąc się z macierzystą wytwórnią płytową, trochę na złość właśnie fundacji Red Hat Organization, między innymi słynny światowy przebój Too Funky, który u nas też się pojawi, choć nie dziś. Generalnie zajmiemy się teraz serią już 15, trudno uwierzyć, od 1989 roku wydano 15 składankowych albumów z serii Red Hat właśnie. Fundator i założyciel tej organizacji John Carlin w 1989 roku tak sobie zamarzył, gdyby namówić artystów popkultury, którzy mają tak duży wpływ na ludzkość, do tego, żeby z uwagi na rozszerzającą się wówczas epidemię AIDS podarowali parę utworów. Wymyślił, żeby Cole Portera, swojego ulubionego kompozytora, zaproponować artystom na pierwszą płytę i nie wiedział, czy to mu się uda. Udało mu się nadzwyczajnie, jako że płyta rozeszła się w ponad milionie egzemplarzy, a do tej pory te składanki, a także programy telewizyjne i inne przedsięwzięcia przyniosły ponad 10 milionów dolarów zysku. Zaczynamy oczywiście od tej niepozornej wówczas płyty Red Hat and Blue z twórczością Cole Portera, tej, która dała początek całej serii, na której znalazło się wielu bardzo znanych artystów, a niektórzy nawet połączyli się w pary. Tak jak nasz dzisiejszy duet, czyli Iggy Pop i Debbie Harry. what they're saying? Well, did you ever? What a swell party this is. And have you heard the story of a boy, a girl, unrequited love? Sounds like pure soap opera, I may cry. What a swell party this is. What thrills. What cocks. What broads. What jocks. What furs. They're beautiful. Why, I've never seen such. Yuppity. Neither did I. It's all just to swell again. This French champagne. Domestic. So good for the brain. That's what I was gonna say. Well, you know, you're a brilliant fellow. Thank you, I am. Drink up, Jim. So, have you ever been out to L.A. lately? No, not recently. I went there. I had to rent a car and all. Oh, really? Yeah, and I got invited to Pia's house, Pia Zadora's house. Really? Yeah. Was it nice? Well, I didn't go. Oh. It would have been swell, though. True to God. It would have been elegant. Elegant. Oh, wait. Look who's coming in now. Can you believe it? I hear they dismantled Pick Fair. They it wasn't did. Elegant enough. Yeah. I know. Probably full of termites. It's grand. It's grand. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, wonderland. La la la la la la la la la la. We sing so well. Life on Camelot. Have you heard the dying star? She got bit in the ass. Tossed again. Well, did you ever? What a swell party this is. Have you heard? It's in the stars. Next July we collide with Mars. Well, did you ever? What a swell party. What a swell party. What a swell again. Elegant. Smarty. Smarty. Smarty. A smarty party. A smarty. You are a smarty. I'm pretty smart. This party. That's right. Now, piss off. That's good. I więcej będzie takich duetów? Tak, świetnie się bawili, prawda? Tak, bardzo się bawili. Mam wrażenie, że to będzie takie solidne granie przez najbliższe spotkania. Tak, ale bardzo kolorowe i bardzo różnorodne, bo każda ze składanek ma jakby swój profil muzyczny. Będzie się działo. Zapraszamy serdecznie. To właściwie już od dziś taki kontynuacja, ale troszkę inny cykl obok cyklu. Piotr Metz, bardzo dziękuję. Za 15 minut 8. Zapraszamy do Trójki. Na niezależność pozwolono. Taki wniosek nasuwa się po oficjalnym oświadczeniu jej królewskiej mości, wydanym wczoraj wieczorem po spotkaniu rodzinnym w tak zwanej sprawie nagłej. Nagła sprawa to chęć rezygnacji z obowiązków członków rodziny królewskiej, którą ogłosił książę Harry wraz z małżonką. Obydwoje zamierzają przeprowadzić się do Kanady, a resztę opowie państwu Ernest Zozuń z udziałem pewnych postaci. Do grona oficjalnych 13 disneyowskich księżniczek chce dołączyć jeszcze jedna. Meghan Markle, jeszcze oficjalnie księżna Sussex, chce w disneyowskich filmach występować. Na razie jako głos, ale kto wie, może aspiracje się rozwiną. A Harry? Co miałby robić Harry? Harry na przykład może być kierowcą Ubera. Ja pracuję na zamiatarce, ale on jest dobrze wykształcony. To może być jakimś wyższym urzędnikiem. Albo niech tworzy agencję aktorską. Doradzają księciu Kanadyjczycy, bo w Kanadzie para zamierza swoje niezależne życie od królewskiej rodziny wieść. Nie widzę go robiącego nic innego poza tym, co robi. Powinien zajmować się działalnością charytatywną i reprezentować kraj. Ale rzecz w tym, że on kraju reprezentować nie chce. zaskakując tym samym rodzinę i dlatego stawić się musiał na dywaniku u królowej. Chcę się zwrócić do was jako wasza królowa i babcia, z całego serca. Zapewne w pierwszych słowach zwróciła się do młodzieńca monarchini. A jakie dalej padły argumenty i czy monarsze były, czy mniej, to pewno poza ściany pałacu Buckingham nie wyjdzie. Boże, chroń królową, śpiewają Brytyjczycy i dziś słowa te mają znaczenie podwójne, bo i czas dla monarchii jest niełatwy. Po pierwsze Brexit, który jakie przyniesie skutki, nikt nie wie. No a po drugie, teraz na tym, co ma Brytyjczyków rozsławiać i spajać, pojawia się poważna rysa. McExit. Tak decyzję pary nazwały już brytyjskie gazety. Wielki błąd, olbrzymi błąd. Ja myślę, że on za bardzo daje się kontrolować Meghan. To już pretensje Brytyjczyków. Myślę, że to trochę nie tak. Wzięli ślub jako członkowie rodziny królewskiej. Podatnicy za to zapłacili. Wyremontowano im siedzibę za miliony. Podatnicy za to zapłacili. A teraz im się znudziło? Czasy, gdy musieliby się liczyć z obostrzeniami w przyjeździe do kraju, tak jak to było w przypadku Edwarda VIII, który abdykował, się skończyły. Także groźba całkowitego pozbawienia apanaży z królewskiego skarbca raczej w grę nie wchodzi. Zatem reprymenda na pewno była, a oficjalnie w wydanym wczoraj oświadczeniu królowa błogosławi wnukowi na nowej drodze życia. Choć oficjalnie też w oświadczeniu wolałaby, by od rodziny się nie uwalnił. To tyle konsekwencji oficjalnych, te mniej. No to na przykład przeprowadzka w galerii figur woskowych Madame Tissot z działu Rodzina Królewska do działu Celebryci. To nie jest niespodzianką, że Meghan i Harry są jednymi z bardziej popularnych figur. No teraz będzie ich można oglądać w nowym miejscu. Ale popularni byli jako członkowie rodziny królewskiej. Celebrytami popularnymi być już nie muszą, bo łaska poddanych może się wobec ich wybryku skończyć. A wtedy to już tylko magazyn pozostaje. Na razie tutaj jestem, Michał. A na razie para będzie stopniowo odchodzić z królewskich pałaców, a okres przejściowy ma określić specjalne porozumienie. Tak to już jest określane? McExit? God save the king, you said. It's not easy to impress the guardian and Queen Elizabeth. The whole empire staring at us. Camden pavement, wish me luck. And even if it's farewell, my love, I won't forget an English fall. Guess he's waiting, he's knocking at my door. I don't even bother to get up. Take me to White Hart Lane. I won't be the one to blame your family for killing Lady D. And even the gunners stopped there screaming after losing 3-1. Hurricane blowing like the Welsh, they say. To dare is to do. And now it's lonely, so I'm going underground to look for people just like me. Old Joey Strummer sang, London's calling, but nobody really knows what it means. Whole empire staring at us. Camden pavement, wish me luck. And even if it's farewell, my love, I won't forget an English fall. Whole empire's cursing at us. Camden pavement wants me dead. Even if it's goodbye, my friend, I will remember your ginger hair. Prince Harry. Taki tytuł jest tego nagrania. To Agata Karczewska, pewnie państwo poznali po głosie. Za 9 minut będzie 8. Muzyczny rozkład jazdy. I Krystian Hanke. Tak, Just Breathe to jest bardzo dobre hasło dla wszystkich fanów zespołu, który 27 marca po 7-letniej przerwie wyda 11 swój album. Mowa o Pearl Jam oczywiście. Tak długiej przerwie między kolejnymi płytami fani zespołu jeszcze nie doświadczyli w całej 30-letniej historii grupy. Gigaton. Taki tytuł będzie nosić to wydawnictwo. Tworzenie tej płyty było długą przygodą. Był to emocjonalnie mroczny i momentami kłopotliwy okres, ale też okazał się ekscytującą drogą ku muzycznemu odkupieniu. Współpraca z moimi kolegami nad Gigaton dała mi większą świadomość miłości i wiedzy na temat potrzeb ludzkich kontaktów w tych czasach. Tak mówi gitarzysta Mike McCready. Album został wyprodukowany przez cały zespół przy współpracy z Joshem Evansem, a wciąż jeszcze czekamy na pierwszego singla, czyli piosenkę Dance of the Clairvoyants. To wszystko przed nami. Jeden z ostatnich, no, może przesadziłem, ale jeden z takich utworów, które gdzieś tam zapamiętaliśmy, to właśnie Just Breathe. Fani zespołu Pearl Jam już rozszyfrowali tytuł nowej płyty, czytając go od tyłu. Not a Geek. Przez chwilę było takie niepokojące wrażenie, że ta cała trasa to w związku z tym, że not a geek, jakiś żart, ale nie, wszystko dobrze. Trasa europejska latem, a niedawno ogłosili panowie zespołu Pearl Jam trasę po Ameryce Północnej. 18 marca, 19 kwietnia Kanada i Stany Zjednoczone. Potem przyjadą do Europy, między innymi 13 lipca do Krakowa. Yeah, I don't wanna hurt. There's so much in this world to make me bleed. Stay with me, you're all I see. Did I say that I need you? Tak, na ostatnim koncercie w Krakowie to był taki moment romantyczny, spokojny, kiedy Eddie ze swoją gitarką malutką. No dobrze, fani Pearl Jam już wiedzą, więc muszą tylko spokojnie oddychać. Fani zespołu Guns N' Roses na razie muszą uzbroić się w cierpliwość, ale też są jaskółki. Jest spora szansa, że w tym roku dostaniemy nowy album zespołu oraz że piosenki z tego albumu pojawią się na koncercie w Warszawie, a to już 17 czerwca. Tak przynajmniej można wnioskować z wywiadu, którego magazynowi Forbes udzielił gitarzysta Richard Forges. Znów cytat. Uwielbiamy wprowadzać nowe piosenki, ciągle je ćwiczymy. Chodzi tylko o to, żeby każdy z nas czuł się komfortowo z wprowadzeniem ich w koncerty. Mam nadzieję, że wydamy w tym roku nową muzykę. I to się nazywa profesjonalizm. Dobrze przećwiczyć próby, przepracować okres przygotowawczy, żeby na koncertach nie było zaskoczenia. A nie ma już słabych zespołów? Nie ma, absolutnie. Trasa też jest mocno obstawiona, to znaczy koncerty, hale koncertowe. Patience, to dawkujemy sympatykom zespołu Guns N' Roses. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. No, te słowa oznaczają, że znów mamy dla Państwa dwa vouchery po 190 zł każdy na podróż koleją. Wystarczy tylko wygrać naszą zabawę, to znaczy przysłać odpowiedź na pytanie, które za chwilę zadamy. Ja od razu powiem 73533, to obowiązujący numer SMS. Kosztuje to 3 zł 69 groszy brutto, a na odpowiedzi czekamy do 8.30. Przed 9 okaże się, kto z Państwa zasłużył na te dwa vouchery. A pytanie, które dziś przyszło mi do głowy, jest takie, że mówiło się kiedyś, że koła pociągu stukoczą, bo wiadomo, obwód koła to 2 PR, a pi to 3 z hakiem i ten hak tak stukocze. Ale ostatnio, kiedy podróżuje się pociągami po polskich torach, już nie stukoczą te koła. No i trzeba zmienić teorię. Co się zdarzyło, że te koła już nie stukoczą? Albo dlaczego dziś koła nie stukoczą? Trzeba wymyślić jakieś uzasadnienie. 73533, proszę bardzo. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. No to jeszcze słów kilka o filmowej branży. Muzyczne nominacje do Oscarów to lekka powtórka z niedawnych Złotych Globów. I szanse na statuetki mają wszyscy laureaci sprzed ponad tygodnia, czyli zarówno Elton John z Bernie Taupinem za piosenkę I'm Gonna Love Me Again, Hildur Guðnadóttir za muzykę do Jokera, Renée Zellweger za rolę Judy. Elton John jednego Oscara już dostał w 1994 roku za muzykę do Króla Lwa. Na drodze do zdobycia drugiego teraz stanąć mu mogą Chrissy Metz i piosenka I'm Standing With You z filmu Przepływ Wiary, Panic at the Disco i oczywiście Into the Unknown z Krainy Lodu 2, Cynthia Erivo i Stand Up z filmu Harriet oraz Randy Newman i I Can't Let You Throw Yourself Away.